Somos Sodemo. Programa de entretenimiento, risas y actualidades de Falmelide. A Radio Natural, a Radio Doías de Melide. Infórmase de que vamos en control, queimando roda e a toda mecha. Pues oídos Polo Demo. Alberto, Vicente e Daniel inundan as ondas sonoras a prova de exorcismos. Somos o Demo, no 90.5 da FM. Somos o Demo. Moi boa, xente, estades en compañía do Demo. E o xo Demo dalle o trompo. O xogo tradicional o que se xoga en todas as partes de Galicia e do mundo. É tan bello que mesmo se xogaba no Titanic. Antes xogábase a fender o trompo. Hoxe en día xógase máis a ver quen baila máis. E de todo, arrancamos. Polo San Martiño, trompos ao camiño. O trompo xa xogaba os nosos avós. E os dos nosos avós tamén. Tradicionalmente eran artesáns. Pero ahora son feitos por máquinas. Consta dunha peza de madeira con punta de metal. E o cordel, que é parte para vestilo. Cantos callos nos ten dado ese cordel? E cantos nomes de peón sabes? Trompo, buxaina, peón, peonza. Perindola, trompo, trompiscopio. Xiroscopio e bólido, entre moitos milleiros que nós non sabemos. Perdestes vos conta de que o mundo é un trompo. Pero nunca para de xirar, grazas a Deus. O trompo existe en todas as culturas. Todas, de Galicia, de Europa, de África, Asia e Estados Unidos, en todas as partes. Incluso Cataluña. Que chisposo. O trompo pódese considerar deporte de risco, debido a que as puntas están moi afeitas a impactar na cabeza dos xogadores. Eso é certo, meus amigos, é certo. Podedes levar casco, está permitido. E gafas antisalpicaduras. E bueno, se algún de vos ten algunha historia, mandade ao Twitter de @somosodemo. E con todo isto, xa sabedes, xente, vémonos para o próximo programa. Hasta logo, Radio Intes.